10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Zuid-Afrika heeft voor de komende 14 dagen een verbod op alle samenkomsten afgekondigd, binnen en in de buitenlucht, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er geldt ook een avondklok en alcoholverkoop wordt verboden. Woensdag gaan ook de scholen dicht. De maatregelen zijn volgens president Ramaphosa noodzakelijk om verdere verspreiding van de Delta-variant tegen te gaan. Ramaphosa noemde die verspreiding extreem ernstig. Nog maar ruim 2,5 miljoen van de bijna 60 miljoen Zuid-Afrikanen zijn gevaccineerd. Er zijn nu 8 doden geborgen na het instorten van een appartementengebouw in de buurt van Miami donderdagnacht. Een 9e slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er worden nog altijd zo'n 150 mensen vermist. De oorzaak van het instorten van het gebouw wordt onderzocht. In 2018 was al gewaarschuwd dat het gebouw in slechte staat verkeerde. De premier van Luxemburg, Xavier Boutel, is positief getest op corona. En dat is kort na de Europese top in Brussel gebeurd. Die was afgelopen donderdag en vrijdag. Volgens de staf van Boutel hebben geen van de andere EU-leiders daar nauw contact met hem gehad. Boutel is al 1 keer gevaccineerd. Hij gaat nu 10 dagen in quarantaine. En het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het EK voetbal. In Boedapest verloor Oranje, met 10 man spelend, met 2-0 van Tsjechië. Uit een hoekschop kopte de Tsjech Holz raak en daarna maakte Schick de 2-0. In de tweede helft werd Matthijs de Ligt met rood van het veld gestuurd, nadat de VAR had geconstateerd dat hij hens had gemaakt. Net daarvoor had Daniel Malen een grote kans gemist. Het weer. Buien met onweer, windstoten en hagel. Alleen in het noorden overwegend droog. Vannacht wordt het een graad of 17. Morgen van 22 tot 28 graden. En ook weer kans op regen en onweersbuien. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar files, maar één is extreem lang. Die staat op de A2. Richting Utrecht, richting Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel. Hij is niet zo lang, maar de vertraging is 70 minuten. En is er nog een andere file, de A50, Zwolle richting Arnhem, tussen Epe en Apeldoorn. Daar is de vertraging een half uur. Dit was de verkeersinformatie. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BugZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BugZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam. De tentoonstelling Wees Moedig. Over 3 Amsterdammers en de februaristaking. Wacht het werk niet! Willem, Joop en Coba stonden op tegen de Jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. En welkom terug bij Langs de Lijn. Het laatste uur, we zijn er tot 11 uur. En ja, zoals het er nu voor staat in die 8e finale, België-Portugal 1-0 voor de Belgen. Gaan zij door naar de volgende ronde en treffen dan de Italianen. Maar goed, het is nog niet gespeeld. De beide ploegen zijn net de kleedkamer uit. Hedwiges Maduro kijkt mee. Zie jij veranderingen bij de Portugezen? Nee, nog niet. Maar ik denk wel dat die Palinha de eerste wissel gaat zijn. En dat hij op een gegeven moment een risico moet gaan nemen. En dat hij Bruno Fernandes erin gaat zetten. En hij heeft al een gele kaart, die Palinha. Dus ik denk dat dat zo meteen gaat gebeuren. En wordt het nog een hete drie kwartier? Zeker weten, want Portugal gaat zo meteen drukken. Meer risico spelen. Dus wat een leuke wedstrijd nu zo meteen. Ja. Zeg Chris, zie jij opmerkelijke zaken bij de kant van de Belgen? Chris Wobbe, onze commentator. Nee, ze spelen dezelfde formatie en zullen natuurlijk dit klusje willen gaan klaren met dezelfde elf. Terwijl nu De Bruyne toch op de grond zit en misschien wel aangeeft dat het niet verder gaat. Gaat hij nu weer door zijn enkel? Ronaldo komt even kijken bij hem, Pepe ook. En niet gespeeld is deze sportiviteit toch echt wel even zorgelijke blikken. Dit is in de kleedkamer niet besproken, want Mertens wordt nu naar de kant gehaald door Martinez. Mertens moet gaan invallen dus voor De Bruyne. Dat is toch wel een heel groot gemis voor de Rode Duivels. De Bruyne die in zijn eentje de wedstrijd omdraaide tegen de Denen. En tegen Finland ook goed speelde. Maar ja, dit is Portugal. Is het dan toch die overtreding geweest van João Palinha? Waar hij niet voor werd bestraft. Die speelde eerst wel de bal. Maar nam toen echt wel die enkel van De Bruyne in de mangel. Dat gebeurde allemaal in de eerste helft. En Martinez ook kijkt De Bruyne aan. Potverdorie, gaat het niet? Nee, het is afgelopen. En wat baalt Kevin De Bruyne. Want we spelen nog maar in de derde minuut van de tweede helft. Weer een overtreding. Nee, het is de overtreding vanuit de eerste helft. Dus van João Palinha op Kevin De Bruyne. Waarschijnlijk de oorzaak dus van het nu uitvallen van de spelmaker van de Belgen. Mertens zijn vervanger. Mertens, Dries Mertens, nu spits bij Napoli. Maar hij heeft nog niet zo'n topniveau bereikt dit jaar. Dit seizoen ook bij Napoli. Ja, hij is natuurlijk wel half heilig verklaard. Nee, er is maar één heilig in Napels. Dat is natuurlijk Maradona. Maar Mertens doet lekker mee, die kleine bel. Gaat dus naast Hazard achter Lukaku spelen. De Bruyne hadden we eigenlijk in de eerste helft al niet echt gezien. En de Portugezen delen opnieuw uit. Het is nu Bernardo Silva met de overtreding op Vermalen. Nee, het is Jan Vertonghen die hem even te verwerken heeft gekregen. Ja, hij sprong omhoog en hij kreeg in zijn oksel eigenlijk Bernardo Silva. Ja, dan raak je uit balans en dan kom je toch wel hard terecht. Echt wat dat betreft een handbalovertreding. In die sport zie je dit soort overtredingen ook vaak genoeg. Als de tegenstander in de lucht is, even uit balans brengen en dan de valpartij. Maar Mertens dus erin voor De Bruyne. En dan is het gevecht op het middenveld. Nu nog boeiender. Sanchez nu met Tielemans in de slag. Nu krijgen we echt een aantal grote momenten waar even de bal stil ligt. Omdat er toch wat overtredingen worden gemaakt. Ja, Brieg, de advocaat, wordt aan het werk gezet. We kijken nu naar een botsing. Ik denk, is dat Mertens? Ja, Mertens erbij. Tielemans erbij. En Tielemans gaat een wat harder door op Renato Sanchez. Een van de Portugese uitblinkers in die eerste helft. Die wat meer weg had van een schaakwedstrijd. Maar wel op hoog niveau. Laat dat gezegd worden. 1-0 de voorsprong voor de Belgen. Eden Hazard krijgt de bal bij Thorgan Hazard. En weer daar de versnelling. Hazard en Hazard. Ze rukken op aan de linkerkant van het veld. Diepe bal op Mertens. Maar met die kleine pasjes komt hij er niet bij. En is het João Paulinha, de man met de gele kaart. Volgens Hedwiges Maduro waarschijnlijk de man die op nummer 1 staat om gewisseld te worden. Ik denk dat overigens ook. Maar hij redde het wel weer even voor de Portugezen. Toch Belgisch balbezit. En dat gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Portugal. Lukaku bereikt? Nee. Even was Pepe hem uit het oog verloren. Voor de eerste keer eigenlijk dat Big Ron even wat meters voor zich had vrij. Maar het was Rui Patricio die ver uit zijn doel kwam en de bal oppikte. Nu is het Eden Hazard die toch een aardige wedstrijd speelt. Wipt de bal naar Witzel. Witzel dan een beetje zachtjes naar Mertens. Die krijgt toch de bal bij de juiste kleur. In dit geval Vertonghen. En Vertonghen onder druk gezet door Bernardo Silva. Diepe bal dan richting Eden Hazard. Even vastgepakt door Dalot. Gaat hij dan een gele kaart krijgen? Ja, zegt Brieg. Nou is het genoeg geweest. Een aantal kleinere en grotere Portugese overtredingen. Dit was er weer eentje. En Dalot dus de tweede Portugees die op de bon wordt geslingerd. De rechtsback van AC Milan. Na die overtreding op Eden Hazard even vastpakken bij de toch kleine schouders. Maar het was genoeg om Hazard aan de grond genageld te laten staan. En dus kon de kleine spelmaker niet meer opendraaien. De bal naar Lukaku spelen bijvoorbeeld. Die als een soort roofdier jaagt, afwacht vooral op dat ene moment op de paas waarvan hij weet dat hij komen gaat. En Pepe natuurlijk zijn vaste bewaker samen met Ruben Dias. Zij op de hoede voor die klasbak voorin bij de Belgen. Thorgan Hazard raakt de bal kwijt, herstelt het zelf op de helft van België. Moet Alderwereld erachteraan. Het gebeurt allemaal rechtsachter in de hoek van de Belgen. Alderwereld geeft hem een poeier naar voren toe. En even is de druk weg bij de Belgen. Minuut 51 is nu ingegaan. En de stand in Sevilla in La Cartuja bij België-Portugal is 1-0 in het voordeel van België. Dankjewel, Chris. Ja, opmerkelijk dat dan direct bij aanvang van die eerste helft de Bruyne uitvalt. Ja. Voel je dan al niet iets in de kleedkamer? Het was natuurlijk nog door die overtreding. Dat lijkt me wel. Maar misschien zegt hij van, nou, ik ga het even nog proberen. En dat je denkt van, na twee minuten van, nou, het lukt me echt niet. Dat misschien, maar dan had je eigenlijk wel iemand al eerder klaar moeten maken misschien. Maar ja, dat konden wij niet echt zien. Dus misschien deed hij dat ook ging met Tenzij. Doen pas warm lopen. Dus, ja, toch? Dus daar waren ze niet echt voor voorbereid. Ja. Is het dan ook even een mentale tik voor de Belgen? Ja, tuurlijk. Dus je sterspeler, je beste speler op het veld, op het middenveld, sleutelspeler. Dus dat is natuurlijk wel weer pijnlijk. En je ziet het zelfs aan het gedrag van de Portugezen. Ronaldo, kom even kijken, wat is er? Pepe, kom even kijken, wat is er? Gaat het? Nee, toch niet? Jammer. Maar diep van binnen denken ze, yes. One down. inderdaad. Ja, ja. Goed, kun je het aan? Want Nederland is uitgeschakeld door de Tsjechen. En Kees-Jan van der Kun is voor ons al de hele avond in het stadion. En daarna is hij ook uitgestroomd. Maar hij is hand in hand met de Tsjechen gegaan. En heeft natuurlijk feestende Tsjechen gesproken. Te beginnen met de oud-Vitesse-speler Thomas Kalas. Gefeliciteerd, Thomas. Sorry? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zullen we het verder Nederlands doen? I forgot everything from that, so... But you remembered how to beat them. Well, yeah, we played better today and proved that with our team we can achieve bigger things than just qualifying to Euros. What was the key today? Not letting them play, and all they had was a long ball to Dumfries. But it's I don't think that's a style of football that they want to play. Yeah, you know the style of play, the Dutch one. Did you say something to the coach, especially in before this match? No, I didn't. I think they've got a lot of information, and especially from Galasek, who spent quite a lot of time in Holland. Galasek, ja, hij was dus het echte geheime wapen bij de Tsjechen. Jarenlang speelde hij in de Eredivisie bij Willem II en Ajax. En na afloop loopt hij hier rond, ja, met een lach van oor tot oor. Niet verwonderlijk, hij was het namelijk die de Tsjechische coach influisterde hoe je de Nederlanders kan verslaan. Ja, natuurlijk. We zijn heel tevreden en goed voorbereid. Over Nederland wisten we hoe ze spelen. Hebben ze hele mooie wedstrijden, 3 wedstrijden gespeeld. Weer offensieve techniek, snelheid, alles was te zien. En daar waren we heel goed voorbereid. Maar wat heb je precies gezegd over Nederland? Ja, jij kent Nederland nee. Ja, dat ze helemaal goed voetballen kunnen. Maar als tegen... Maar hoe pak je ze aan? Als het tegenvalt, dan hebben we wel een goede kans. Het is ons gelukt en we geloven nog niet allemaal. Dat gevoel van ongeloof, dat overheerst bij meer Tsjechen. Ook bij Antonín Barak loopt hij rond met een ontbloot bovenlichaam eroverheen. De Tsjechische vlag en hij viert het feestje nog maar eens met de fans in het stadion. Ja, we have the reason because it was a nice game for us. It was a tough game against one team. Dutch team was the one of the favorite because they have many players with the quality. They play really good one against one. They have fast players. It's so big team. Met Nederland dus, toen zeggen ze een toernooifavoriet uitgeschakeld. Maar Patrick Schick zegt, ja, grote namen zijn niet altijd het beste team. In this football today, you can have better players, but we showed today amazing team spirit, hard work. We were fighting and. That was the difference, I think. Je hebt als speler magische avonden meegemaakt op een EK. Onder andere tegen Nederland. Je staat hier met een stralende lach, want dit is weer zo'n magische avond, hè? Ja, is mooi. Gewoon kippenvel. Kippenvel. Ja, ja, dat is een goede woord. Ja, kippenvel, ja. Oh, die Tsjechen, normaal versta je ze heel slecht, hè? Maar kippenvel spreek je toch feilloos uit. Dat was Jan Kees van der Kunde met de feestvierende Tsjechen, die natuurlijk een dolle avond hadden. Het Wiegers, jij zei nog in één zin, ja, het plan klopte gewoon niet bij Oranje. Ja, je laat het een beetje bezinken. En je hebt een aantal vragen direct naar de wedstrijd, hè, over tactiek vooral. En dan denk je van, ja, achteraf hoor je ook de spelers nog, vooral Wijnaldum, nog praten erover van, ja, we kwamen niet echt onder de druk uit. En ja, het plan klopte dus het plan klopte gewoon niet. En dat is dan altijd wel heel pijnlijk om te horen, weet je. Je kan eens een keer een mindere dag hebben. Weet je, dat hebben we allemaal. Dat is het mooie van voetbal. Of maar als, pech. Maar... Of pech, ja. Maar het plan klopte niet. Tsjech had gewoon een beter strijdplan dan ons. Tactisch? Ja, vooral tactisch gezien, inderdaad, ja. Zeg, Chris Bobber, jij kijkt natuurlijk naar België, Portugal. Komen die Portugezen terug en staat Ronaldo al op? Ja, zeker. Ja, andere eigenlijk, hoor. Want kippenvel kunnen we in het Tsjechisch goed uitspelen. Maar ik denk dat João Felix ook aardig lukt. Hij in het veld gekomen. Eindelijk João Felix. Nog geen minuut gemaakt. Die klasseaanval van Atletico Madrid. Spaans kampioen. Zijn 18e interland zojuist gestart voor Bernardo Silva. En João Moutinho eraf gehaald voor Bruno Fernandes. Dus twee aanvallende pareltjes. Dus binnen de lijnen aan de kant van Portugal. Ze hebben Ronaldo nog niet lekker weten te bereiken. En je ziet echt dat de verhoudingen in het veld zijn veranderd. Omdat die Belgen wat onzeker zijn geworden. Net konden de Rode Duivels er even uit via de rechterflank. Maar dan krijgt Lukaku een onmogelijke bal over zich heen gespeeld. En die zegt letterlijk tegen Thorgan Hazard: blijf met je hoofd spelen, rustig aan. Speel me gewoon aan in de voeten als je de ruimte hebt. Nu, Meunier eruit. Nee, het is natuurlijk Thorgan Hazard. Die versnelt nu aan de linkerkant van het veld. Eden Hazard wordt aangepakt, verliest de bal. Daar nu de Portugese omschakeling met Ronaldo aan de rechterkant van het veld. Tussen vier Belgen gaat hij toch de combinatie aan. Trekt hij naar binnen, die balletje. En dan is het een grote kans, zeg. De grootste tot nu toe van de wedstrijd voor Diogo Jota. Van een meter of 10 ramt hij de bal toch wat ongecontroleerd over. In het begin van deze wedstrijd kreeg hij ook al zo'n mogelijkheid. Na die geweldige solo van Renato Sanchez. Maar toen raakte hij die bal ook volkomen verkeerd. Nu dus Ronaldo die de combinatie aangaat. Vanaf rechts naar binnen komt. De bal brengt bij Diogo Jota. Natuurlijk vindt hij daar twee tegenstanders op zijn weg. Maar hier had veel meer ingezeten voor de Portugezen. De criticasters op Fernando Santos, de 66-jarige coach van de Portugezen, was natuurlijk met al dat aanvallende surplus van Portugal dat hij toch wel behoorlijk verdedigend stond en alles maar om Ronaldo ging. Nu dus Fernandes erin, Felix erin en meteen een grote mogelijkheid. Nu dan even weer de wedstrijd stil in minuut 59 bij de 1-0 voorsprong van de Belgen op de Portugezen. Omdat Hazard weer aangetikt wordt. Portugezen halen alles uit de kast. Maar de stand blijft voorlopig 1-0 in het voordeel van de Belgen. Ja, unbelievable. The car was on fire today. So nice to drive. Unbelievable. Thank you very much. And another win at home. Feels really good. Ja, another win at home. Oostenrijk op het Red Bull circuit. Dit is het gejuich dus van Max Verstappen over de boordradio. Hij won vanmiddag de Grand Prix van Stiermarken. Zijn tweede zege op rij en zijn vierde van het seizoen. Onze commentator was en is nog steeds weer Louis Dekker. Louis, was het inderdaad zo'n gemakkelijke zege zoals het eruit zag? Joh, het was zo gemakkelijk, het oogde zo gemakkelijk... Dat je er, om nog maar even terug te wijzen naar een paar minuten geleden... bijna geen kippenvel meer van krijgt. Je kunt je er gewoon helemaal niet meer bij voorstellen dat het bijzonder is. Maar dat is het wel, want het is de tweede keer dat hij wint binnen een week. Hij heeft nog nooit twee races achter elkaar gewonnen. Hij heeft ook nog nooit twee races achter elkaar gestart vanaf pole position. Dus laten we de conclusie maar trekken dat het niet meer Mercedes en Lewis Hamilton is dat de lakens uitdeelt. Het is Verstappen met Red Bull en niet zo'n beetje ook. Ja, we gaan zo het hebben over de stand, want hij loopt aardig uit. Zo het mannetje sluipt weg, zullen we maar zeggen, van Lewis Hamilton. Laten we even horen wat Verstappen zijn na afloop zelf. I mean, you never know, of course, how it's going to end up. But straight away, I felt a good balance in the car. And yeah, it was good to manage the tires basically from the start. So felt like also to the end, I always had tires left. And of course, they pitted a bit early, well, one lap earlier than us. We reacted to that, and then we just kept on going, trying to hit our lap times, and yeah, that worked really well today. It's looking really good, so we just have to keep on going. keep pushing really hard and then I'm confident that we can do a very good job again. Ja, je weet nooit hoe het loopt, zei hij. De balans in de auto was van begin tot eind goed. Het ziet er heel goed uit en we moeten gewoon door blijven gaan. Dan kunnen er weer mooie dingen gebeuren. En zei je nou ook ondertussen, er liep vandaag even niet een band weg of zo? Hoe hoorde ik hem dat nou zeggen? Nee. Dat is Formule 1 jargon. Hij zegt dan in het Engels, we hadden nog banden over aan het eind. Ja, dat klinkt als je het vrij vertaalt heel gek. Ik dacht dat maar hij bedoelt Pirella, dat ze nog niet helemaal... Klein Pirelletje. Nee, geen geplofte Pirelli, nee. Helemaal niks. Okay. Ze bleven heel. En gelukkig maar daar wil je toch geen races door winnen, laat staan verliezen. Nee, hij zei, we hadden nog banden over. Waarmee die bedoelt, ze waren nog niet eens helemaal versleten. Ik had nog wel even doorgekund. Dus dat is allemaal vertrouwen, hè? Zeg, ja. Is Verstappen nou zo goed en Hamilton minder? Wat is er aan de hand? Nee, dit is het bewijs dat Formule 1 teamsport is. Natuurlijk is Hamilton nog steeds de beste coureur van de afgelopen 15 jaar. Dat is de koning. Maar de kroonprins komt uit Nederland en die klopt flink aan de deur. Alleen die had de afgelopen 5-6 jaar nog het probleem dat die auto net niet goed genoeg was. En het team net niet goed genoeg. En nu komen we in de fase dat het aan het kantelen is. En dat Red Bull de zaak beter voor elkaar heeft dan Mercedes voor het eerst in 7 jaar. Het enige wat echt jammer is dat er een enorme reglementswijziging aankomt in de winter. En dan gaat iedereen eigenlijk weer op nul beginnen. Dus ze hebben eindelijk alles in de vingers. Die auto is perfect. De coureur voelt zich prettig. En volgend jaar wordt alles anders. Wat dan? En dat zou wel eens... Ja, gewoon echt alles wordt anders. Je hebt soms een hele kleine reglementswijziging. Soms een paar fine-tuning dingetjes. Maar het hele reglement gaat op de schop. Je gaat zelfs gewoon als buitenstaander volgend jaar zien dat die auto's er heel anders uitzien. Dat ze anders klinken. Dat ze andere rondetijden gaan noteren. Een compleet nieuw tijdperk in de Formule 1 start. En ja, dan moet je nog maar afwachten of je dan nog bij het goede team zit. Maar laten we het feest niet bederven. We hebben al een klein katertje, een behoorlijke kater van vanavond. Terwijl de dag zo mooi begon. En Verstappen, het goede nieuws is, die auto die is voor elkaar. De coureur is prima. En de dreun die het Nederlands elftal vandaag in Hongarije heeft gehad... die heeft Mercedes vandaag in Oostenrijk gehad. Want als je naar dat team kijkt, naar Hamilton, maar ook naar zijn teamleiding... Ja, dan moet je naar het podium, dan moet je blij zijn met een tweede plek. Maar ze straalden in alles uit dat het heel machteloos was. En de teamleiding heeft al gezegd, ik weet niet wat ze hebben gedaan bij Red Bull... maar ze zijn zo snel, ze hebben zoveel progressie geboekt... dat gaan wij dit jaar niet meer recht breien. Dus eigenlijk... We zitten nog niet eens op de helft van het seizoen, hè? Maar het klinkt alsof Mercedes de handdoek in de ring gooit. Is natuurlijk niet zo, maar het is wel heel slecht nieuws voor Mercedes... dat ze volgende week nog een Grand Prix op dit circuit moeten. Ja. Dat ook nog de Red Bull Ring heet. Hoe zuur wil je het hebben? Dus we kunnen er niet op vooruit lopen, maar het zou zomaar kunnen dus, hè? Dat Verstappen wereldkampioen gaat worden. Ja, een maand geleden durfde ik hem nog niet aan. Maar laten we nog even die klapband in Azerbeidzjan er weer bij halen. Had hij die niet gehad, dan had hij op dit moment een enorme voorsprong gehad in het WK. En nog terecht ook. Want als je kijkt naar de start van het seizoen... hij heeft in 8 Grand Prix geloof ik 1 keer niet op het podium gestaan. Nou, ik heb net gezegd waarom. Die had hij ook moeten winnen. Dus het is geen toeval meer, hè. Wen er maar aan. We hebben ons 6-7 jaar gestoord aan Hamilton en Mercedes... die alles aan het winnen waren. En nu, met name in Engeland, beginnen bepaalde fans al te mopperen op social media... dat het te saai is, te voorspelbaar... Want Red Bull gaat met vlag en wimpel aan de leiding. Verstappen is niet te pakken. Hamilton heeft het eigenlijk al opgegeven. En zo zie je hoe snel iets kan kantelen. Maar goed, dat hebben we eerder vanavond ook gemerkt. Nog even, hè, want Mercedes hij laat ze dus zijn achterwielen zien. Of zijn voorwielen, hoe zeg je dat? Wat betekent dat voor het merk Mercedes? Is dat ook, als je over een morele zware klap hebt, hoe slecht is dat voor het merk? Nou ja, dat merk heeft zoveel krediet opgebouwd de afgelopen 7 jaar. Dat kunnen ze wel hebben. Veel belangrijker is, denk ik, wat het doet met de motivatie in zo'n team. Zijn ze nog hongerig genoeg? Heeft Hamilton nog zin om, als hij dit jaar een beetje gekleineerd wordt... om dat dan volgend jaar toch weer te gaan proberen? Hamilton is 36, Verstappen 23, heeft de toekomst. Maar heeft Hamilton nog toekomst? Is nu over zijn contract aan het onderhandelen. Maar is hij nog wel zo hongerig... na 7 wereldtitels voor nummer 8. Dat zijn denk ik de dingen, los van de waarde van het merk Mercedes, et cetera. Ze hebben zoveel gewonnen. Ze hebben zo goed laten zien hoe top ze kunnen zijn. Maar iedereen gaat vroeg of laat over de top heen. En na een top weet je wat er gebeurt. Dan komt de afdaling en dan moet je heel erg zorgen dat dat niet te lang duurt. Want dan wordt het een duikvlucht. Ja. En zover is het nog niet. Ze zijn nog steeds met kop en schouders boven de rest. Ik bedoel, de nummer 5 vandaag wordt op een ronde gereden. Dus het is niet zo dat ze zijn verleerd. Er is er alleen eentje een stukje beter geworden. Ja. Neem een Valentino Rossi hetzelfde laken en pak eigenlijk, hè? Ja, je kunt ook te lang doorgaan, toch? Ja. Goh. Nou, dankjewel, Louis Dekker, voor je commentaar. Ziet er mooi uit voor Verstappen. Douwe Bob, ready or not. Ja, de tweede helft is flink aan de gang met België, Portugal. En Chris Wobbe, hoe vangen de Belgen het vertrek van hun sterspeler Kevin De Bruyne op? Nou, door de strijd aan te gaan met de Portugees, terwijl André Silva nu op het veld komt voor. Bruno Fernandes, nee toch? Nee, dat lijkt me toch ook niet. Dat vond ik al een beetje gek. Inderdaad. André Silva voor Diogo Jota. Die gaat er inderdaad af. Daar heb ik het inderdaad weer goed op orde. André Silva, 28 doelpunten voor Eintracht Frankfurt. Nog geen minuut gemaakt, net zoals João Felix. Maar weer zo'n aanvallende wissel. Want André Silva, Bruno Fernandes en João Felix er dus opgekomen voor Moutinho, Bernardo Silva en Diogo Jota. Ronaldo moet een beetje voorin blijven hangen en dan maar wachten op aanvoer van de eerder genoemde spelers. En hoe vangen de Belgen het vertrek op van de Bruyne? Ja, het is nog niet in balans op dat middenveld hoor. Het is vooral Dries Mertens, zijn vervanger, die vooral heel veel meters moet maken in die ja, typische Mertens pas. Een beetje de schouders naar achteren toe, het bovenlijf naar achteren en dan die kleine pasjes. Hop, heel veel meters maken. En het is Tielemans, Yuri Tielemans, de man die voor Leicester City de FA Cup Final besliste met een geweldig vlammend afstandsschot. Die verricht vooral heel veel nuttige arbeid. En zojuist was het Fernandes die Eden Hazard aanpakte. En aan de buitenkant van de rechter enkel raakte. Die rechter enkel van Hazard die al 3 keer is gebroken. Terwijl nu de Portugezen even onder druk lijken te staan. Maar Dalot lost het op, de rechtsback. En opent dan op links waar de ruimte lijkt te liggen. Maar daar staat Vermalen van de Belgen. Dus die nemen weer over. Bal dan weer terug naar Vermalen en Tielemans in de middencirkel. Bal naar de buitenkant. Jan Vertonghen. Ja, die Vermalen die blijft toch echt goed op de been hoor. Speelt in Japanse competitie. Wissel Kobe werd weinig meer van verwacht. Deze Vermalen. Omdat hij toch blessuregevoelig was. En het aantal topwedstrijden in bijvoorbeeld Engeland niet echt meer lekker aankomt. Maar bij Wissel Kobe speelt hij goed. En hij is intelligent genoeg om Ronaldo tot nu toe in ieder geval uit te schakelen wat betreft doelgevaar. Behalve dan die vrije trap van Ronaldo in de eerste helft. Aanval nu van de Belgen. Lange bal richting Lukaku. Iets achter de lijn. Nee, het is Ruben Dias die heel goed gepositioneerd staat. En de bal uit de lucht plukt met het hoofd. Renato Sanchez neemt hier over voor Portugal. Gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Gaat de bal naar Bruno Fernandes. Nog steeds op eigen helft. Fernandes op kouze voeten. Trippelt naar voren met de bal aan zijn voet. Nu ook naar João Palhinha. En weer komt Portugal naar voren toe. Maar de Belgen leiden met 1-0 in minuut 72 in Sevilla tegen Portugal. En het ziet er nog steeds, zei Wiegers Maduro, gecontroleerd uit voor mijn gevoel. Ja, is het ook. Portugal heeft nu wel heel veel aanvallende spelers in het veld staan. Dus die gaan zometeen ook veel meer ruimtes achterlaten. Maar de Belgen moeten scherp zijn. Je ziet ze toch wel een beetje na de wissel van de Bruyne ja, zich een beetje om zich heen kijken, hergroeperen. Hoe gaan we dit oplossen? Vermalen nu gele kaart. Hè? Op een goede positie misschien voor Cristiano Ronaldo. Die een vrije trap erin kan knallen. Wat hij overigens heel weinig doet qua statistieken. Maar ja, je verwacht wel de laatste paar minuten dat Portugal gaat denderen. Hij moet hem dan ook altijd nemen natuurlijk, die vrije trap. Ja, maar hij heeft niet zo'n moyenne dat je denkt van hij scoort heel veel vrije trappen. Nee. Wie zou het in dit team beter dan kunnen doen? Moet ik even kijken hoor. Nou, misschien Renato Sanchez, maar of Bernardo. Nee, eigenlijk hij is gewoon verreweg de. Over 3 seconden ligt hij erin, Hedwiges. Nou, laten we kijken, kunnen we nog even wachten, ja, 3 seconden. Dus de bal ligt recht voor het doel. Alleen, ja, er zit nog wel wat afstand tussen. Daar komt Ronaldo dan met rechts in de muur. Nee, afgelopen dus. Vergevaar. Ze hebben geen vrijtrappen specialisten. Nee, tot zijn grote frustratie. Want ik geloof dat hij wel 200 per dag oefent in zijn eigen achtertuin. Dan wel op het complex van Real Madrid. Maar dat is het enige facet van het spel wat hij wat minder beheerst. Deze bal hard in de muur. Ik zou trouwens niet de speler willen zijn die bal keihard tegen hem aangeschoten krijgt. Hij was maar vrij pittig. Ja, die werd hard geraakt. Voorlopig dus 1-0 de voorsprong voor de Belgen in Sevilla. In minuut 74 met de bal over de zijlijn. En de Portugezen die mogen gaan inwerpen. Het is trouwens Renato Sanchez die hem op de bilpartij krijgt. Het is Mertens. Ja, Mertens die hangt aan Renato Sanchez. Ja, een billenbrandje. Dat is altijd als je gepoord wordt bijvoorbeeld met straatvoetbal. Tenminste, is mij altijd geleerd. Ik heb er veel mogen ontvangen, kan ik je vertellen. Maar de bal gaat weer verder in de as van het veld op de helft van de Belgen. En die weten dus dat er inderdaad ruimte gaat komen achter die laatste linie. En Pepe is goed, is slim, maar niet meer heel snel. Bal nu naar de buitenkant, naar Mertens. Speelt Eden Hazard aan, die weer op de been is. En dan wordt Hazard, die begaat een overtreding. Krijgt hij dan de gele kaart? Nee, een vrije trap voor Portugal. Minuut 75 is ingegaan in Sevilla. België leidt nog steeds met 1-0 tegen Portugal. Terug naar de Tour de France, want de Tourcaravaan doorkruiste vandaag opnieuw Bretagne en passeerde kleine dorpen waar het feest van de Tour uitbundig werd gevierd. Na corona en lockdown staat de Tour symbool voor vrijheid, voor een herstart. En zeker in Bretagne, dat graag toeristen naar de streek ziet komen. Edwin Cornelissen beleefde de doorkomst van de Tour in het dorpje Trélévern. Het is gelegen aan de D38 Trélévern, klein dorpje, 1400 inwoners. En het centrumpje, ja, dat is nog een beetje ouderwets. Gebouwen opgebouwd uit van die grote stenen. Normaal een oase van rust, Trélévern. Maar vandaag loopt het dorp al vroeg uit voor het tourcircus. 3 uur voor de komst van de renners worden er al grote spandoeken aan huizen bevestigd. Is de braderie al geopend? Wordt er muziek gemaakt? We verlaten het volksfeest eventjes in Trélévern. Een kilometertje of 2 buiten het dorp ligt een camping, Lépine. Prachtig, aan zee. Een camping die het eigendom is van 2 Nederlanders, Meike. Hier komen we bij de kampeerplaatsen aan zee. Dus je staat hier pal aan zee met een prachtig uitzicht. Daar in de verte zie ik ook staakcaravans en zo, hè? Klopt, ja. We hebben inderdaad mobile homes en chalets hier staan. 50 in totaal op de camping. En ook mobile homes met een uitzicht op zee. Nederlandse camping-eigenaren dus. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is het een soort van ik-vertrek-actie geweest? Nou, we zijn blij dat ik vertrek er niet bij betrokken was. Maar je kan wel, daar kan je het wel mee vergelijken. Ja, ja, groot avontuur. Groot avontuur, inderdaad, dat klopt. Ja. En dan kwam er ook nog eens de coronacrisis overheen natuurlijk. Wat ook consequenties voor jullie had. Jazeker, dat was meteen in ons eerste jaar. Dus dat, we hadden een hele mooie vuurdoop. Ja, ja. Want wat betekende dat concreet? Jullie moesten eerder dicht of konden later open? Ja, we zijn veel later open gegaan. Normaal is de camping vanaf eind april open. En vorig jaar was dat half juni. Dus dan mis je wel het voorseizoen. Ja. Die Tour de France die komt dus nu door het dorp. Ik kan me voorstellen dat je daar ook als camping wel de vruchten van plukt. Jawel. Het leeft ook vooral de laatste week meer op de camping. En dat mensen of hun er niet van wisten, maar daarvoor wel, doordat wij het hebben verteld, hun verblijf hebben verlengd. En je komt natuurlijk ook als regio op tv, wereldwijd. Dat zal zeker de regio goed op de kaart zetten. Daar ben ik van overtuigd. Wat zullen jullie blij zijn dat Nederland Frankrijk weer geel heeft gemaakt? Ja, daar zijn we enorm blij mee. Ja, ja. Ja, sinds kort, hè? Ja, en dat is nu een week. Nou ja, een halve week. Maar dat merken we ook weer meteen. Ja. Dat was ineens een explosie van reserveringen. Ja, je merkt zeker dat het aantrekt. Het is begrijpelijk dat de Nederlanders dat wel afgewacht hebben. Dus nog niet gingen reserveren. Vanwege de onzekerheid. Maar nu dat zeker is dat, dat de Nederlanders weer welkom zijn in Frankrijk, merken we dat direct. Ja, en dat is fijn. Dat is fijn. Oh ja, is dat een afbeelding van alle vogels die je tegenkomt? Ja, de vogels die je kan spotten. Dus niet alleen maar renners spotten, maar ook vogels spotten? Ja, zeker. Vogels, schelpen, van alles. Ja, je kan van alles vinden hier. Er worden ook emmers mee naar Nederland terugvervoerd. Oh, dat zal wel, ja. Ja. Jullie gaan dadelijk de televisie nog aanzetten, hè, zodat mensen vanaf de camping ook kunnen kijken. Maar ik denk, zeker, de meesten zullen gewoon wel naar het dorp gaan, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Wat is het? Een kilometertje lopen? Binnen een half uurtje ben je in het dorp. Ik denk, ik hoor Nederlands. Ja, we hebben de camping, ja, inderdaad. U heeft er toch maar voor gekozen om niet op het scherm daar te kijken, maar gewoon in het dorp. Deze gasten zie je natuurlijk maar 1 keer. Dus wij kozen voor het lokale gebeuren, het lokale sfeer. Ik denk dat iedereen na de corona en even die gekte van Frankrijk uit hun pannetje wil gaan. Het is natuurlijk maar een fietstocht. Het stelt niet veel voor, maar volgens mij is het veel meer voor die Fransen dan gewoon een fietstocht. Volgens mij is het gewoon een soort van trots. Het is een cultuur. Het is de hele sfeer eromheen, hè? Chauvinisme, traditie, die gaan mooi samen, hè, hier in Frankrijk. Die gaan mooi samen. Het kleine en het grote komt samen. Ja. Een reportage van Edwin Cornelissen. Zeg, Chris Wobbe, gaan de Belgen die 1-0 over de eindstreep trekken? Nou, ik ben benieuwd, maar scheidsrechter Felix Brich heeft het niet echt meer onder controle de afgelopen minuten. Heel veel overtredingen van beide zijdes, maar het opvallendste moment was eigenlijk Lukaku, die door de hak en de noppen van João Paulinho werd geraakt. Greep ook naar het hoofd, maar het mocht doorgaan, het spel. Uiteindelijk kwam de bal bij Thorgan Hazard terecht. Toen werd er gefloten en Peppe die haalde hard door op Thorgan Hazard. Kreeg ervoor slechts geel op de manier, zoals we weten, van Peppe. Veel te hard ingrijpen, veel te hard doorgaan. Dit was natuurlijk een rode kaart. Maar het zorgt ervoor dat er nu aan beide zijdes harde overtredingen worden gemaakt. Of in ieder geval vervelende, verneinige overtredingen. Nu is het in dit geval Ja, de kleine Dries Mertens die dan toch wat te hard op zijn tegenstander doorgaat. De invaller Sergio Oliveira, de centrale middenvelder van Porto. Bezig aan zijn tweede interland op dit toernooi in ieder geval. Hij er ook in gekomen. En ook Danilo in het veld gekomen voor João Palhinha. Want die had al een gele kaart en die is toch al een paar keer over de schreef gegaan. André Silva, hij dus al eerder in het veld gekomen. Een van die aanvallende wissels. Voor Jota kwam hij. Terwijl we nu kijken naar een vrije trap op het hoofd van Silva. Maar die gaat over. En zojuist ook even Ronaldo in de kenmerkende pose werd vastgehouden. Dacht hij, deed hij door al de wereld. Twee handen als een verongelijkt kind. Een soort ongeloof dan op het gelaat van de sterspeler. Dat hij hiervoor geen penalty krijgt. Kortom, de Portugezen halen alles uit de kast. Natuurlijk, de Belgen laten ook van zich horen. Het wordt heel belangrijk voor de scheidsrechter Felix Brieg om hier de controle over te houden. Nu weer een overtreding. Ook het is al de wereld laat zich nu gelden op João Felix. Al de wereld krijgt nu ook een gele kaart. Het gaat nu best wel hard. Dat is nooit een goed teken. Ik noteer inmiddels de vijfde gele kaart, waarvan de laatste drie in de laatste vijf minuten zijn gevallen. Ja, het is een overtreding, absoluut waar. Maar ja, er wordt natuurlijk hard geroepen door João Felix, die zo goed is als hij ruimte voor zich heeft. Maar hij moet zich nu in kleine ruimtes bewegen. Dat is natuurlijk niet waar de superster op zijn best is. Pepe, hij staat nog op het veld. Dan de lange bal van Fernandes richting Dalot, die kan dan niet controleren. Is het uiteindelijk Meunier die hem dan maar over de achterlijn ramt. Hoekschop voor Portugal in minuut 82 bij een 1-0 voorsprong van de Belgen. Die echt een enorm gevecht aan het leveren zijn met de Portugezen. De nummer 1 van de wereld, België, tegen regerend Europees kampioen Portugal. Daar komt die kopbal in. Die wordt gestuit, van de lijn gehaald, zeg. Door Courtois. Dat is hij toch goed. Thibaut Courtois krijgt de bal recht op zich af. Maar toch, hij staat er en haalt die bal weg. Dat was een grote kans voor Portugal. Dat weer in de aanval is aan de rechterkant van het veld. Pepe met een indraaiende voorzet richting Ronaldo en Silva. Weggekopt door Thorgan Hazard. En uit de tweede lijn João Felix met een vuurpijl over, naast en bijna het stadion uit. Wat een grote mogelijkheid hier. Ik denk dat het Ruben Dias was die bal keihard kopte uit die hoekschop. Ja, het is Dias hard op Courtois. Bokst de bal weg met twee vuisten. Grote kans Portugal, maar hij raadt het niet in. België leidt met 1-0 in minuut 83. We kruipen naar het einde in Sevilla tegen Portugal. We'll be right back. Post Malone en Circles, ja, Runaway. Dat proberen de Belgen te doen door op hun eigen helft natuurlijk te gaan spelen. Maar wat hebben ze een geluk gehad, hè? Chris Wobbe. Oh man, snoeiharde bal op de paal van Rafael Guerreiro. Die heeft natuurlijk al eerder gescoord dit toernooi. Courtois was al geklopt. En dat was maar een minuut nadat Diaz hard vanuit die hoekschop van Fernandes op Courtois kopte. De Belgen moe gestreden. Geven veel, zo niet alles. Ik kijk nu naar Hazard, die grijpt naar de hamstring. Die gaat eraf gehaald worden door Yannick Carrasco. De Portugezen hebben al 5 keer gewisseld. De Belgen, dit wordt slechts de 2e wissel. Is dit Martinez die denkt, nou, ik kan die laatste minuutjes misschien nog volmaken met een wissel. Maar in ieder geval heeft Eden Hazard gaat eraf. En dus is het Yannick Carrasco, de man die specialist is in de ruimtes voor zich, erg snel. Hij komt in het veld. En dat weet João Félix aan de kant van Portugal natuurlijk maar al te goed. Want de twee zijn ploeggenoten en samen kampioen geworden van Spanje. Minuut 87 is ingegaan. Portugal de meeste kansen gekregen deze wedstrijd. Zo eerlijk moeten we zijn. Het is niet het Portugal wat we kennen dat zo verdedigend speelt. Nee, ze gaan volle bak aanvallen. Het levert hachelijke momenten op voor het Belgische doel. Maar de Belgen leiden nog steeds met 1-0. Minuut 87, daar is Carrasco. Nee, Danilo, hij ook in het veld gekomen. Al eerder dus voor de geplaagde Palinha. En dan gaat het terug naar Rui Patricio, de doelman. Dan naar Ruben Dias. Lange bal. Op wie? Op André Silva. Kan hem ontvangen aan de rechterkant van het veld. Controleren bij de achterlijn. Niemand durft in te grijpen. Hij kan er bij de tweede baan leggen. Dan wordt hij weggehaald door de Belgen. En uiteindelijk Dries Mertens, die kleine Mertens, als een verdedigende middenvelder. Ramt de bal over de zijlijn. Kevin de Bruyne, natuurlijk geblesseerd eraf gegaan. Maar hij kan nog wel staan en applaudisseren. Maar ja, dit stadion is zo groot dat de dugout op zo'n 1,20 meter van het veld staat. Portugees weer in balbezit. Ronaldo kopt door en Silva bij de tweede paal. Maar ook Courtois die de bal van hem afpikt en grijpt even naar de schouder. Het is Courtois, maar Silva zegt, joh, dat valt toch wel mee wat ik heb gedaan bij jou. Maar Courtois ligt even op de grond. De inworp doorgekopt dus door Ronaldo naar Silva, die toch lang is. Maar nu even de bal weer stil liggend, want de wedstrijd ligt stil in minuut 89. Wat is het spannend in Zuid-Spanje. De nummer 1 van de wereld, België, staat voor 1-0 tegen de regerend, nu nog regerend Europees kampioen, Portugal. En wat zou het fantastisch zijn als dan nu toch Ronaldo opstaat, hè? Ja, ja, zeker. Dat verwacht je eigenlijk bijna wel van hem, hè? Dat voel je ook aan, maar Portugal is nu echt aan het aandringen. Alles of niets is het bijna. En het is echt alleen maar verdedigen voor de Belgen. Ik wou zeggen vrouwen en kinderen is. Maar jij hebt met die twee van die verdedigers gespeeld. Hè? Vertongen en Vermalen. Ja, die doen het heel goed. Hè? Vooral Vermalen eigenlijk niet verwacht. Ja. Nu komen de Belgen op de counter. We gaan naar Chris. Carrasco op 16 meter. Doet hij dan Carrasco naar zijn rechter. Moet de hoek nu opzoeken, want Diaz loopt goed mee. Even was daar de uitbraak via Mertens en Romelu Lukaku natuurlijk. Carrasco op de achterlijn. Hoogstandje om Diaz heen. Maar er staan meerdere Portugezen. Onder meer Bruno Fernandes. Die zet het op een lopen. Aan de linkerkant van het veld. Minuut 90. En de bal wordt over de zijlijn gegleden door Thorgan Hazard. Wat is het spannend in La Cartuja. En inderdaad, Vermalen doet het goed. Al de wereld doet het goed. Vertongen ook. Want die ervaren mannen achterin blijven op de been. Soms met een beetje geluk. Want dat schot van Guerreiro knalde uiteen op de paal. Nu João Félix op de helft van België aan de linkerkant van het veld. Félix nu inmiddels aangekomen bij de linkerpunt van het strafschopgebied. Legt terug op Fernandes. Fernandes dan naar Dalot. Kop dan. Maar Courtois met zijn 1,99 meter komt uit. En als een soort volleyballer. Ja goed, dan moet hij maar niet doorspelen. Maar in dit geval ving hij hem gewoon. Gaat nog even lekker op de bal liggen. Neemt de tijd. Minuut 90. Ik denk echt wel dat we behoorlijk wat blessuretijd bij krijgen. Want we hebben best wel wat gehad met blessuretjes. Met overtredingen. Gele kaarten. Terwijl natuurlijk de fans op de tribune zich opperbest vermaken. Maar wat is het ongelooflijk spannend. Deze 8e finale met de allure van de finale. Het was niet altijd even mooi en niet altijd even sprankelend en spectaculair. 5 minuten extra tijd. Maar wel bijzonder spannend. En we hebben toch echt wel prachtig voetbal weer gezien, hoor. Inworp van de Belgen. Aan de linkerkant van het veld. Het is voor mij Vertonghen. Roeit de bal maar wat wild naar voren toe. Danilo met het kale hoofd erachteraan. En dan komt Bruno Fernandes de bal weer halen. Portugal, en je gelooft het niet, maar echt drie achter de bal. De rest van de ploeg op de helft van de Belgen. Zo aanvallend. Ik heb ze zelden gezien op deze manier. Maar Mertens pikt het op. De bal in dit geval. Tielemans denkt dat hij tijd heeft. Maar daar zit Peppe die doorgeschoven is. Dan komt João Félix naar voren toe. Van links naar binnen toe. Brengt de bal naar Bruno Fernandes op een meter of 20. Dan stift hij de bal naar André Silva. Maar die staat met zijn rug naar het doel. Krijgt de bal niet weg. Toch bal weer opgevangen door Sergio Oliveira en Guerreiro namens Portugal. De Portugezen met het laatste beleg op het Belgische doel. Minuut 91 van de 95. Blijven de Rode Duivels op de been. Dan hebben ze een wereldprestatie geleverd. Maar ze lopen op hun laatste benen. Van links komt dan de aanval. Oliveira dan tegen het bovenbeen van Alderwereld. Die toch ook echt een sterke partij weer speelt, zeg. Toby Alderwereld. Inworp voor Portugal aan de linkerkant van het veld. João Félix krijgt de bal. João Félix dus in de kleine ruimtes gehouden. Expres, want met ruimtes voor zich is deze Félix zo ongelooflijk goed. Maar hij krijgt de bal bij Danilo. Danilo dan mooi no-look achter de stand bij een paasje van Ronaldo die de bal weer terug wil. Maar het gaat naar Fernandes. Die kan van afstand schieten. Maar nu het lichaam iets te ver naar achter toe. En een vuurpijl over het doel van Thibaut Courtois. Minuut 92. De Portugese fans kijken al even op hun horloge. Terwijl de regie nog even herhalingen laat zien. Van in dit geval Ruben Dias die op doel kon schieten. En het schot van Guerreiro op de paal onderweg nog getoucheerd ook. Wat een geluk voor de Belgen. En wat een pech voor de Portugezen die de meeste kansen hebben gekregen deze wedstrijd. Maar het gaat om de doelpunten. Minuut 92 ingegaan. Lange bal richting Lukaku. Niet één keer deze wedstrijd lekker losgekomen. Even, zo even, een minuut of wat geleden leek het heel gevaarlijk te worden via Carrasco. Maar dat door goed loopwerk van Dias gevaar werd onschadelijk gemaakt. Inworp nu voor de Belgen. De bal ligt aan de rechterkant van het veld. Nieuwe wisseling. Leander den Donker. Die natuurlijk bij de Wolverhampton Wanderers speelt. Vier spelers van de Portugezen spelen ook bij die club. En Diogo Jota heeft er natuurlijk ook gespeeld. Dus wat dat betreft echt een wolfsblok in het Portugese team. Maar den Donker moet nog even wachten, want de inworp wordt genomen. En Carrasco gaat pesterig naar de hoekvlag lopen. Krijgt natuurlijk een tikkie van Dias. En de inworp wordt snel genomen, want die was voor Portugal. Oliveira, maar eens naar voren toe. Onzuiver, ja, want België neemt over. Oh, duur foutje misschien daar. Want nu kunnen de Portugezen eruit komen. Hard ingrijpen, goed ingrijpen van Thomas Vermaelen. Toch heeft Bruno Fernandes de bal opgepikt. Op de as van het veld gaat de bal naar de buitenkant. Naar Félix, wil de bal doorstift op André Silva, maar dat lukt niet. Afvallende bal voor de Portugezen. Rafael Guerreiro weer naar Fernandes. Waarom toch coach Fernando Santos? Ben je niet eerder met deze aanvallende wilde gaan voetballen? Want het leverde een stortvloed aan kans op voor de Portugezen. Geen goals, nog steeds 1-0. Lukaku kan nu op de middenlijn aannemen met de borst. Maar zijn paas op Mertens is niet goed. Dan kan Portugal weer overnemen. Opnieuw overnemen met de moed der wanhoop wel haast. Minuut 94 van de 95. João Félix en... Het is Lukaku die hem maar een beetje laat gaan. Rafael Guerreiro dan. Bal naar de buitenkant. Naar Fernandes. Met gevoel in het strafgebied van de Belgen gebracht. Maar weggekopt. En dan is Carrasco op zijn best. Want met Lukaku staat hij tegenover Danilo. En natuurlijk Ruben Dias. Balletje op zijn Tielemans die een geweldige sprint in de rug heeft. Maar dat balletje van Carrasco, wat slordig is, onzuiver. Nu kunnen de Portugezen weer omschakelen. Nog anderhalve minuut te gaan. Nee, wat zeg ik? Nog maar 1 minuut te gaan voor de Portugezen. João Félix dan. Vanaf links naar binnen. Combinatie met Silva. Félix met het schot. En dat gaat dan een halve meter naast. Wat een blijdschap voor Courtois die maar zijn verdedigers nog even 1 keer voor de vorm op de donder geeft. Komt dan nu nog de wissel van Leander den Donker. Ik zou het wel doen als ik Martinez heette. Maar goed, kijken wat de Spaanse coach van de Belgen doen. In 2018 ging het mis tegen de cynisch spelende Fransen. Geweldig spelen, maar verlies in de halve finale van het WK. Uiteindelijk derde geworden. Nu dus wel de wissel inderdaad. Den Donker gaat in het veld komen voor de moe gestreden Thorgan Hazard. Op dit moment de matchwinner. Maar nu dus... Koppie moeten we gebruiken. Dat zei Lukaku. Dat hebben ze zeker gedaan. Maar die kogel, die vuurpijl van Thorgan Hazard in de eerste helft. Voorlopig genoeg om het om het Italië te gaan treffen. Om Italië te treffen in München in de kwartfinale van Euro 2020. Zoals dit toernooi natuurlijk nog steeds heet. De gouden generatie Belgen nog steeds zonder zilver. Maar deze wedstrijd op de Europees kampioen, nu nog regerend Europees kampioen. Wat zal dat het Belgische zelfvertrouwen goed doen? Nu kijk ik naar Danilo in de middencirkel. Bal naar de buitenkant, naar Pepe die als een vleugelspeler is opgesteld. Maar hij wordt verdedigd. Verdedigd en dat gebeurt goed door Meunier. Maar die paas dan naar Danilo en dan is het voorbij. België doet het. De nummer 1 van de wereld. Zo triest gesneuveld in de halve finale van het WK 2018 tegen de Fransen. Schakelt Ronaldo en Co uit. Een zwaar bevochten overwinning. Een geweldige wedstrijd, voornamelijk in de tweede helft door de spanning. Ronaldo mag inpakken en naar huis. We krijgen een nieuwe Europees kampioen, want Portugal is uitgeschakeld door de uitzinnige Belgen. Zij winnen met 1-0 door een doelpunt van Thorgan Hazard. 20 seconden, het Wiegers. Je reactie. Is dit zoals je het wil zien? Ja, heerlijke wedstrijd gezien. Zeker de tweede helft. Heel veel kansen nog voor Portugal. De Belgen hebben echt heel goed verdedigd met z'n allen. Dus ja, ik ben wel blij ook voor de Belgen, hoor. Ja. Vergelijkend met die 8e finale die we eerder Nederland uitgeschakeld ten koste van Tsjechië. Ja, dit was een betere wedstrijd. Veel meer aanvallen gezien van beide kanten, hoog tempo. Oké, dankjewel. Het is bijna 11 uur. Onze uitzending begon om 2 uur vanmiddag. Een ongekende sportdag komt tot een einde. Het was een super zondag, maar ook balen. Balen. De bal ligt klaar. We gaan beginnen. Een lichte uitstart, goed. Hamilton ernaast. Wibaal die maakt in de eerste bocht geen kans, want Verstappen is er het beste vandoor. Valentino Rossi, hij vliegt eraf in bocht 7. Oh, oh, oh. Wat heeft Nederland het moeilijk. Verstappen wint voor de 3e keer op dit circuit. Another win at home. Feels really good. Voor Van der Poel lonkt er van alles. Een ritzegen, eeuwige roem. En heel in de verte, als alles klopt, ook nog een gele trui. En hij doet wat zijn vader deed en zijn opa nooit lukte. De gele trui is de Tour. Is van hem. Daar is de vrije trap. Kan worden gekopt en daar is de goal. Het doelpunt van Tsjechië. Hier komt Tsjechië om de wedstrijd te beslissen. Voor dit de beslissing in de wedstrijd voor de Tsjechen. Ja hoor, het is 2-0. Het is gedaan. We gaan naar huis. Hij wijst naar de hemel. Denkt aan zijn opa. Alsjeblieft, poepoe. Die is voor jou. Het geel is voor mij. Het was wel emotioneel. Maar het is een droom die toch wel uitkomt. Ja, wat een super zondag. Zeg, dan gaan al die spelers morgen naar huis. Wat ga je dan doen als voetballer? Huilen wil je. Je wilt huilen. Je bent Matthijs de Ligt, hè, dan? Ja, en op een gegeven moment ook. Na de eerste paar dagen, dan baal je wel, weet je. Maar op een gegeven moment zie je je vrouw of je kinderen, noem maar op, hè. Je hond. En het leven gaat weer verder, hè. Je krijgt weer een keer krachtprogramma's mee, individuele programma's mee om te gaan trainen. Voorbereiding begint alweer. Dus die schakelen heel snel. Oké, dankjewel, jongen Hedwig. Het is fijn dat je er was. Het oog zo dadelijk met Mieke van der Wij. Die heeft niks gezien, dus die heeft ook geen pijn. Toch, denk ik? Ja. Mieke, take it away. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld.